life in silent time. You might not.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapisko bym mogła się. blame anyone who isn't sticking around. 'Cause when you stick around, when you stick around, people like to put things in the ground. Now in my evil empire, I am gonna be a star in the night sky above. So you think this is love? Yes, I guess so. At least something to make it from. Dress like a dream dreamt by Lola magazine. Baby, you were born to be seen. And art's just the star. Now step inside the Widowmaker and listen to your heart. Always the plague of other things. Zaczniesz myśleć o tym, co się stało. Proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości. Czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. Bez miłości dla ciebie.